Выйшаў з хаты, ціха спіць на дворак, наплывае радасць, з ёю сум. Не злічыць у небе ясных зорак, не злічыць у сэрцы светлых дум. Шмат зазнаў я горычы з нудою, што шчаміла, мучыла, пякла. Усё ўжо прайшло, сплыло вадою, моладасць не знікла, не прайшла.